pokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed sejmową speckomisją wizową zeznawał były premier Mateusz Morawiecki. Przed długim weekendem policja zaczyna wzmożone kontrole na drogach. Będzie 70 milionów złotych na dwa nowe programy dla uczniów i przedszkolaków. Wzrost imigracji zarobkowej do Polski był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Tak przed komisją wizową w Sejmie zeznawał były premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, osoby przybywające do pracy w Polsce były weryfikowane przez służby pod kątem terrorystycznym. W Sejmie jest Karol Darmoros. Witaj. Witaj, dzień dobry. Powiedz, jak na zeznania premiera reagują posłowie. Brak polityki migracyjnej państwa i brak kontroli nad migrantami zarobkowymi to główne zarzuty posłów komisji śledczej do byłego premiera. Pan premier nie odpowiedział, nie podał przykładów realnego wzmocnienia i nie ma żadnej instytucji, która zbiera dane na temat tego, ilu z pracowników, którym wydajemy wizy, realnie podejmuje pracę. Mówił poseł Lewicy Maciej Konieczny. Premier Mateusz Morawiecki odpowiadał, że w kontekście weryfikacji migrantów, także tych zarobkowych, swoją pracę wykonywały służby. Najlepszym dowodem na to, że dbało dobrze, jest to, że w Polsce nie ma zamachów terrorystycznych, przynajmniej nie było do tej pory. W czasach moich rządów nie było zamachów terrorystycznych. Przesłuchanie byłego premiera trwało blisko 5 godzin, a w przyszłym tygodniu na liście świadków komisji były szef MSZ Zbigniew Rau, prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef Orlenu Daniel Obajtek. O czym z Sejmu mówił Karol Darmoros. Przed długim weekendem policja rozpoczyna wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbanie o płynność ruchu. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień można spodziewać się, że policjanci podejmą ręczne kierowanie ruchem, ponieważ największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Nie zabraknie policjantów z radarowymi miernikami prędkości oraz radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Robert Opas zapowiada, że policja użyje dronów, żeby namierzyć piratów drogowych. Skuteczną bronią do walki z piratami drogowymi będą też bezzałogowe statki powietrzne, dzięki którym z powietrza policjanci mogą obserwować natężenie ruchu, ale również rejestrować wykroczenia. Zwiększa to skuteczność naszej pracy. Policja podkreśla, że ważnym zadaniem drogówki będzie także wyeliminowanie z ruchu kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zwrócą też uwagę, czy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa i czy właściwie przewożone są dzieci. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do 3 czerwca. Resort Edukacji Narodowej przeznaczy 70 milionów złotych na dwa nowe programy dla uczniów i przedszkolaków. Ministra Barbara Nowacka przedstawiła szczegóły programów Podróże z klasą oraz Kto ty jesteś, Polak mały. W ramach Podróży z klasą resort edukacji sfinansuje wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wystarczy, że w programie wyjazdu, który potrwa od 2 do 5 dni, będą miejsca kultury, wyjaśnia minister edukacji Barbara Nowacka. Muzea, teatry, filharmonie, centra naukowe, wszystko co związane jest ze współczesną kulturą. Drugi program jest skierowany do organizacji pozarządowych. Otrzymają od 20 do 500 tysięcy złotych na organizację zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków. Przedszkola często są pomijane w tym myśleniu o edukacji, a przecież to filar. Tu zgłoszenia będą przyjmowane od 26 czerwca, a o przyznaniu dotacji decyduje komisja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Olimpijskie zawody w pływaniu na Sekwanie zagrożone. Powodem jest nierozwiązany problem zanieczyszczenia rzeki, która będzie jedną z aren zmagań sportowców podczas letnich igrzysk w Paryżu za niespełna 60 dni. Według najnowszych danych woda nadal nie nadaje się do kąpieli. Stan jakości wody w Sekwanie jest kontrolowany od 8 miesięcy przez francuską organizację Surfrider. Analiza najnowszych próbek wykazała dwukrotne przekroczenie normy dla obecności bakterii E. coli oraz zanieczyszczenie odchodami. Organizacja twierdzi, że kąpiącym się w Sekwanie grożą zatrucia, schorzenia układu pokarmowego i zapalenia spojówek. Na razie nie widać efektów ponad miliardowych inwestycji, które miały doprowadzić do oczyszczenia rzeki. Woda pozostaje skażona, dlatego też odwołano wszystkie próbne zawody planowane w ostatnich miesiącach na Sekwanie. Sekwanie. Teraz pod znakiem zapytania stoją olimpijskie zawody triatlonowe i maraton pływacki, które mają odbyć się za niespełna 2 miesiące. Organizatorzy twierdzą, że jedynym planem B jest przesunięcie rywalizacji na inny termin. Francuskie władze przekonują, że nie będzie takiej potrzeby i planują nawet otwarcie kąpielisk dla paryżan po igrzyskach. Za miesiąc jako pierwsi w rzece mają się wykąpać mer miasta Anne Hidalgo i prezydent Francji Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polski Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Dziś po południu i wieczorem w całym kraju pochmurno, możliwe przelotny deszcz i burze z gradem, przede wszystkim na wschodzie. Od 21 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt. Teraz ultraprzenośny głośnik marki JBL Go 3. Odporny na wodę. Za jedyne 139 zł i 99 groszy. Taniej o 20 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159 zł i 99 groszy. A 10-calowy tablet PIK 64 GB za jedyne 499 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Czas na misję, sezon grillowy. W Carrefourze wszystkie keczupy, musztardy i sosy do dań z grilla w promocji. Kup 3 produkty, a 4 najtańszy weź gratis. Oferta ważna do 29 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian, A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Środowa tonacja, meldujemy się w pełnym składzie. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. It's no way to find your soul. Fingers down your pie hole. Let's just say I'm looking for clues. Find a way to get my thrill. It's off the market fentanyl. Care how many rednecks is killed. So happy when I've got my blues. I'm in the kitchen on a cruise. I'm cooking up a codeine ragu. I got the whole world. you want some fun. My son, you only need one bullet in the gun. You only ever need one bullet, my son. Let me tell you about some fun. My son, no one ever gets that one and done. Habit's gonna weigh a ton. If you want some fun, my son, you only need one bullet in the gun. You only ever need one bullet, my son. Nad Warszawą burza, za chwilę błyskawice, a my gramy. Środowa tonacja, zapraszam do godziny 16:00 i jak to w środę odbędziemy podróż, i to jaką, do roku 1984, dość nieoczekiwaną. Będą także kolonie francuskie, dzisiaj afrykańskie, a zaczęliśmy od bardzo przyjemnego duetu Alex Cameron i Jason Williamson z zespołu Sleep or Mods, Oxy Music. Tak kończyła się ostatnia jak do tej pory płyta Alexa Cameruna. Nowej nie widać na horyzoncie, a szkoda, bo to jeden z moich ulubionych, przyznaję, wokalistów rodem z Australii. To Oxy Music na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, a w dalszej kolejności dueciki. W najbliższy piątek ukazuje się długo oczekiwany album duetu King Hanach. About what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause I'm not afraid. Nie, to nie jest dry cleaning, to jest nowa muzyka duetu King Hammach. New York, Let's Do Nothing. Utwór niesinglowy, już wyjęty z płyty Big Swimmer, która ukazuje się w najbliższy piątek. Przesłuchałem cały album i przyznaję, kawał solidnego grania. Myślę, że będziemy często w trójce powracać do tej płyty. Już poprzedni album, przyznaję, bardzo mi się podobał, ale teraz mam wrażenie, że jest jeszcze lepiej i te kompozycje układają się w jedną taką zamkniętą opowieść. King Hammach i najnowszy album, który pojawi się w sklepach w najbliższy piątek. Obiecałem duety, to teraz coś, co Państwo doskonale znają, właściwie pytanie retoryczne. Czy już znają Państwo na pamięć nową płytę duetu The Lemon Twigs? Lemon Twigs z ostatniej tegorocznej płyty A Dream Is All We Know. Właściwie to jest taki krążek, który można słuchać od początku do końca i później znowuż należy powtarzać ten proces. Tak było w przypadku ich ostatnich płyt i tak jest od kiedy zaczęli razem grać i od kiedy tworzą właśnie takie bardzo popowe, post-Beatlesowskie piosenki. I właściwie mam wrażenie, że na każdej płycie jest jeszcze lepiej. To skoro tak, to ich ostatni singiel How Can I Love Her More? My baby works real hard and she szybko liczę na palcach i okazuje się, że bracia pod tym szyldem The Lemon Twigs grają dokładnie 10 lat. Brian i Michael Daddario mają już w tym roku swój nowy album. Regularnie ich muzyka pojawia się u nas w trójce i bardzo dobrze, bo to są piosenki, powiedziałbym, skrojone po to, by grać i prezentować w radiu, a jednocześnie no, utwory, w których słychać całą historię gitarowego grania i Beatlesów, i Beach Boysów, i to wszystko, co kiedyś zdarzyło się w muzyce. To teraz podróż do roku 1984 i to zestawienie wydaje mi się jak najbardziej zasadne. Tak jest, że w środy cofamy się o te 4 dekady, by prezentować single, które pojawiły się w roku 1984. To skoro przed momentem The Lemon Twigs, to proszę spróbować posłuchać, jak zabrzmi ten utwór dzisiaj, chociaż no cóż, znamy go na pamięć. Dokładnie luty 1984 roku wówczas ukazał się ten singiel zespołu The Alan Parsons Project. Alan Parsons i Eric Woolfson, podobnie jak The Lemon Twigs, wzorowali się na muzyce przeszłości, tworząc właśnie takie utwory, które miały przypominać to, co zdarzyło się w muzyce. Stąd dzisiaj to zestawienie. Lemon Twigs i Alan Parsons Project. Utwór właściwie nieśmiertelny. To nie tylko świetna kompozycja, ale także niezapomniana partia saksofonu, którą wykonał Mel Collins. Czyli, tak, ten sam artysta, który grał w King Crimson, w zespole Camel i który pojawił się również na płycie koncertowej Alchemia zespołu Dire Straits. No i także on przede wszystkim wykonał partię solową w utworze Private Dancer Tiny Turner nieco wcześniej, bo w roku 1983. To z roku 1984 przenosimy się do współczesności. Od ostatniego piątku nowy album ma Vince Staples. Hoes ain't what I need direction. Don't leave me, please, swear I learned my lesson. But I still chase thrills, I'm imperfected. I don't wanna talk on the phone, leave me a message. Voices still in my head, voices still in my head. Beef with my closest of friends and made no amends. I'd rather kill him instead, out of the rumors to spread. You pick the one that's gonna get us some fair time. Boys still calling with dead lines. Devil and touched by an angel alone, and especially special. I've prayed for things like this. Shame on the devil and touched by an angel alone, and special. I've prayed for things like this. Mission complete, out of the mud. Label the leader, they following could. Light on my feet, floating above. I don't be creeping and keeping in touch. I know some hoes that'll pull up to give me some before they come give me a hug. Disgusting, but then only the heavens can judge. Look what I'm juggling. Tommy the clown, mama then found a way. Keeping me clean, wiping me down. Low when that Boosie or Webby will play. Passing the gate to pull up on bay. Getting them Malibu chills. Though we not talking as much as we should. Know that I'm proud of you still. Sliding for Shelly and Phil. If I don't do it, who will? Tell me who shoot for the shooters. Who gon' look after Medusa? Life is a baby. Hit it and quit. Deal with the karma, the sutra. Karma's like future. Shame on the devil untouched by an angel alone. And especially special. I've prayed for days like this. Staples, Shame on the Devil z płyty Dark Times. To jeszcze jeden nowy album, od którego też trudno jest się oderwać. Kelly Forsyth, A Shift. Yeah. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way to enter. When I put on my trousers, I reach far to the floor. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. And I work. And I dance. And I practice to provide for expression and understanding the answers to the question. Side by side with our men, the nations unite by struck down. United by the power of sound. Here we go, here we go. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way. Trousers. I reach far to the front. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. Kelly Forsyth. Za 20 minut będzie godzina 16 w programie trzecim Środowa Tonacja. To czas odnaleźć nasz kolonijny dżingiel. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a. Je ne regrette rien. Dziś to będą prawdziwe kolonie francuskie. Wędrujemy do Afryki. Sporo ostatnio mówi się na temat płyty Funeral for Justice zespołu Amadou Mokhtar. I bardzo dobrze, bo to znakomity album opublikowany po 3 latach nakładem wytwórni Matador. To jedna z tych afrykańskich grup, które doskonale radzą sobie w świecie zachodnim. Ale ja chciałbym powrócić do poprzedniego krążka Afrique Victime, która była takim skokiem trochę w daleki świat i skokiem, który powiódł się znakomicie. Co więcej, najważniejsze w przypadku tego zespołu są koncerty. Grupa zresztą rozpoczynała grając na weselach. To absolutnie rzecz naturalna, jeśli chodzi o tę część świata. Po pewnym czasie zaczęła grać na różnych festiwalach, ale to występy na koncertach stanowią o tym, że M'Dou Mokhtar cieszy się tak ogromną popularnością. Na szczęście wszystkie te taśmy są rejestrowane, także takie prywatne koncerty, występy, wszystko to jest udostępniane na stronie zespołu, a między innymi w tych nagraniach można odnaleźć bardzo ciekawą wersję kompozycji Afrik Victim, czyli tytułowej piosenki z ich poprzedniej płyty z roku 2021. Tak M'Dou Mokhtar brzmi na koncercie. Big deal. Sulejman Ahmud Madasan, Michael Colton i Sulejman Ibrahim, czyli Mdu Mokhtar, na koncercie w roku 2021 Afrik Victim. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, to była Środowa Tonacja. Dziękujemy za dziś. Od 16 do trójki zaprasza Piotr Łodej. Do usłyszenia. autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Beth Gibbons, Reaching Out. Paula Hobot, Adam Baran i Katia. Move. Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele.